Wysłuchaliśmy koncertu w hołdzie ofiarom katastrofy, który odbył się 18 kwietnia 2010 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie dla upamiętnienia tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Dziś 10. rocznica tamtego tragicznego zdarzenia. Polskie drogi Andrzeja Kurlewicza. 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i generalny konserwator zabytków. Chcielibyśmy przerwać takie myślenie, które czasem się w Polsce pojawiało, w którym dziedzictwo kulturowe to jest coś, co jest pewnym balastem, czymś, co niesiemy na swoich barkach i nas to przytłacza i w pewnym sensie jest jakimś zobowiązaniem, ale bardzo nam przeszkadza w marszu w przyszłość. Tomasz Merta zginął 10 kwietnia 2010 roku. Program trzeci Polskiego Radia, 14 minut po 17. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. takie jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was. To Lech Makowiecki. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Pusta i cicha Via Dolorosa w Jerozolimie to kolejny symbol, jak epidemia koronawirusa ogranicza w czasie Triduum Paschalnego w Ziemi Świętej. Dla chrześcijan ta wąska uliczka jest drogą krzyżową, czyli przejściem Jezusa po skazaniu na śmierć na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. Od 2 tygodni wszelkie publiczne zgromadzenia, w tym religijne, są w Izraelu zabronione z powodu epidemii. Mury pustych w większości wąskich uliczek Starego Miasta w Jerozolimie jeszcze bardziej wzmacniają płynący ze wschodniej, arabskiej części miasta śpiew muzułmańskiego wezwania na modlitwę. Kilka dni temu grupa zakonników franciszkanów wraz z kustoszem Ziemi Świętej przeszła Via Dolorosa pod zamknięte wrota Bazyliki Grobu Pańskiego. Śpiew i modlitwa wypełniły mury tej części miasta, wzmocniona przez bijące, delikatne dzwony świątyni. For me the feeling was a great personal emotion. Franciszkanin, ojciec Francesco Patton, jest kustoszem Ziemi Świętej. Mówił agencji Reuters o symbolice tego wydarzenia. The responsibility to pray. To było dla mnie wielkie osobiste przeżycie. Odpowiedzialność, by się pomodlić w miejscu, w którym Jezus zwyciężył śmierć. Pomodlić za tych, którzy teraz stoją w śmierci twarzą w twarz. Ksiądz Tomasz Koszarek studiuje biblistykę i archeologię na studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Zapytałem go, co czuje, gdy w czasie Triduum Paschalnego, uroczystości tak ważnych i mistycznych dla chrześcijan, będąc tak blisko miejsc ważnych dla tej religii, nie może tam pójść i modlić się. Uczestniczyłem tutaj w Drodze Krzyżowej na Via Dolorosa wiele razy, czy to sam odprawiając drogę krzyżową, czy z pielgrzymami. Teraz ten czas jest zupełnie inny, bo Via Dolorosa jest pusta i to jest smutne doświadczenie, że będąc tak blisko, teraz jest niemożliwe uczestniczyć w tej modlitwie w tych dniach, kiedy przeżywamy Wielki Tydzień. Ja osobiście, kiedy przeżywałem drogę krzyżową w takim tłumie, który zawsze towarzyszył temu miejscu, spotykałem się nieraz z takim doświadczeniem pielgrzymów, którzy mówili, że to jest bardzo trudne, że inaczej to sobie wyobrażali, że jest tak dużo ludzi, że jest tak dużo sprzedawców, którzy próbują sprzedać swoje towary, kiedy jest ścisk, kiedy się wszyscy przepychają, jeden nie patrzy na drugiego. Ale właśnie w takiej drodze krzyżowej przeżywanej w takim tłumie można było też doświadczyć tego, co Pan Jezus przeżywał, kiedy szedł na śmierć na Golgotę, bo wtedy też był tłum, wtedy też było pełno sprzedawców, mało się kto przejmował tym, co się działo z Panem Jezusem. Natomiast teraz jest czas zupełnie inny. Ta droga krzyżowa jest pusta i to powoduje, że jest możliwość przeżycia tego w zupełnie inny sposób. To coś, co wcześniej wydawało się być niemożliwe, bo tu zawsze było pełno ludzi. Za kilka godzin w Jerozolimie grupa zakonników franciszkanów będzie uczestniczyła w procesji pogrzebowej. Czyli taki bardzo wzruszający moment, kiedy na Golgotę wnosi się specjalną figurę krzyża Pana Jezusa i jeden z braci franciszkańskich wybija gwoździe, którymi Pan Jezus jest przybity do krzyża, ściąga figurę Pana Jezusa z krzyża, ściąga koronę cierniową, którą jest ukoronowany i składa tą figurę ręce tej figury składają się wzdłuż tułowia, składają w całunie na Golgocie. I później ta figura jest znoszona na dół do płyty namaszczenia. Tam Pan Jezus zawinięty w całun jest namaszczany olejkiem nardowym, wonnościami. W ten sposób można uczestniczyć w tym, co działo się w tym miejscu przed 20 wiekami. I później figura Pana Jezusa jest zanoszona do kaplicy Bożego Grobu. Istotą chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Agencja Reuters przyglądała się życiu religijnemu zakonu franciszkanów w ostatnim czasie, także szczególnej procesji, która kilka dni temu przeszła pustą Via Dolorosa do Bazyliki Grobu Pańskiego. Kustosza Ziemi Świętej ojca Francesca Patona zapytano o symbolikę tej pustki i ciszy, tak niezwykłej w tym miejscu. Now it is a little bit sad to see that the old city is empty and that in fact, nobody. Oglądając puste stare miasto i zdając sobie sprawę z tego, że nikt nie może przejść Via Dolorosa, robi się trochę smutno, ale wiemy, że teraz tak wielu ludzi idzie i ma swoją własną Via Dolorosa. Kiedy myślę o tych ludziach w szpitalach i domach walczących z koronawirusem, to oni w jakimś sensie idą trudną i osobistą Via Dolorosa. I mam nadzieję, że dla każdego z nich zakończy się ona zmartwychwstaniem. Oto jak wyglądają dziś obchody Wielkiego Piątku w Jerozolimie, opowiadał Michał Żakowski. Program trzeci, 22 minuty po godzinie 17. Anna Szałapak. Dzięki Ci, Panie, za ten świat. Dzięki Ci, Panie, za dzikich zwierząt świat. Twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się człowiek, wisle i lew, grabiny padły na harpy, grabiny padły. Chwalmy śpiewem i tańcem cuda fantastyczne. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu niebiosa, grajmy Panu w dolinach z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Oho, to radość ślą. Wielkie góry obu Amerek. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze, jęki, szmery. Ci, że dałeś nam czas. Dzięki, że słuchasz i oglądasz nas. Grajmy, na harfie, grajmy, Pan. Chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na trzy chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, dolina z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na trzy chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. O, ho, do radości szlą. Przepalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, przepalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, artystka Piwnicy pod Baranami, Anna Szałapak. 27 minut po 17. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dla otuchy to pieśń. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń. Jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy płomny czas. Nie poprawi optymiści, świat nakręcą jeszcze. 17.30. Zajrzyjmy do prognozy. A jutro sobota, proszę Państwa, zachmurzenie małe na południu, miejscami umiarkowane, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 15. Nieco chłodniej będzie na Podhalu, Suwalszczyźnie, miejscami nad morzem, tam od 9 do 11. Najcieplej zaś na Dolnym Śląsku, tam do 16 stopni, a wiatr słaby, zmienny, na południu północny i północno-zachodni. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Będzie unijny szczyt w sprawie pakietu pomocowego dla unijnych gospodarek najbardziej poszkodowanych przez kryzys. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwołał go na 23 kwietnia. To ciąg dalszy trwających od 3 tygodni targów o to, czy i jak pomóc europejskim gospodarkom. Wczoraj wieczorem przepadł pomysł euroobligacji, forsowany m.in. przez Włochów i Francuzów. Ale południowcy i tak mają powody do zadowolenia. Unijni ministrowie finansów postanowili przeznaczyć na ratowanie gospodarek 500 miliardów euro. Blisko 50-60% firm już odczuło skutki kryzysu wywołanego pandemią, powiedział Paweł Borys. Takie wyliczenia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawił w rozmowie z Pulsem Biznesu. Według szefa PFR ze wsparcia finansowego, które rząd zaprezentował w tym tygodniu, skorzysta nawet 400 tysięcy firm. Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej to 100 miliardów złotych na ochronę miejsc pracy i zapewnienie firmom płynności. Finansowy kurek ma zostać odkręcony jeszcze w kwietniu. Skutki pandemii widać też na rynku energii. Zapotrzebowanie na moc w ostatnich dniach zmniejszyło się o blisko 20% w tzw. porannym szczycie. W Polsce najwięcej energii zużywają przemysł i budownictwo, mniej więcej 35%. Porozumienie krajów OPEC Plus w sprawie cen ropy naftowej wisi na włosku, pisze Reuters. Wczoraj po tygodniach wojny cenowej pakt o cięciu produkcji zawarły Arabia Saudyjska i Rosja. Dziś na warunki nie przystał Meksyk. Baryłka ropy kosztuje teraz niespełna $32. A ile kosztuje i będzie kosztowało paliwo? O tym dr Jakub Bogucki, analityk ePetrol. Na polskich stacjach już w tej chwili widzimy dalszy ciąg obniżek, które wynikają naturalnie z niskiego zainteresowania kupowaniem paliw przez tankujących. Spadki dotyczą wszystkich paliw, jeśli chodzi o konsumpcję. Już w tej chwili średnia cena ogólnopolska benzyny to jest 4,09 zł, a na wielu stacjach możemy znaleźć ceny i poniżej 4 zł. I wydaje się mocno prawdopodobne, że tego rodzaju poziomy będą nam coraz częściej towarzyszyć, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilkunastu może dni. Spójrzmy jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,55, dolar 4,16, frank szwajcarski 4,31, a za brytyjskiego funta płacimy 5,18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękkich żółw, spokój sen. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Grażyna Łubaszewska. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, powiem panu, jak wyglądał Wielki Piątek u nas w domu, jak byłem dzieckiem. Mhm. Otóż była tylko jedna potrawa. Gdzieś tak granina popołudniowych. A był nią szczupak w galarecie. Mhm. Wie pan, po kilku latach, jak zacząłem już kumać, o co chodzi, pytam się, dlaczego szczupak, a nie inne ryby. Więc powiedziano mi, że szczupak ma mało tłuszczu. Jak już zacząłem czytać książki o rybach, dowiedziałem się, że szczupak ma nie więcej jak 1,5-2% tłuszczu. A jak już sam zacząłem robić szczupaka w galarecie, to przekonałem się, że on w ogóle nie ma tłuszczu. Do tego stopnia. Do tego stopnia. Dziękuję panu za to wspomnienie. Pozdrawiam pana, panie Adamie. 20 minut pozostało do 18. Przed nami, proszę państwa, święta, jakich jeszcze nie było. Bez spotkań z rodziną czy święceniem pokarmów w kościele. Dla dobra naszych bliskich, naszych znajomych, także nieznajomych, zostańmy w domach. Tak właśnie najbliższe dni zamierza spędzić pani Ewa. Sytuacja jest nadzwyczajna. W związku z tym ja stosuję taką zasadę: nie narzekaj, bo inni mają gorzej i może być jeszcze gorzej. Siedź w domu. Musimy po prostu robić to, co do nas należy. No nie jestem zachwycona sytuacją, bo wiadomo, jest wiosna, brak kontaktu z najbliższymi, ukochanymi, takie będą te święta. Ale jednocześnie no, musimy robić to, co do nas należy. Święta trochę jak nie święta. Pielęgniarka oddziałowa w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie przy ulicy Wolskiej, Elżbieta Iwanicka. Napięcie, obciążenie, bo jest to czas bardzo trudny dla nas. Zarówno dla wszystkich pracowników służby zdrowia, ale także i dla poszczególne osoby w społeczeństwie. Więc no nie jest ciekawie. Dziwnie to wygląda. Dziwnie odczuwamy. To, co że z panem w tym momencie rozmawiamy, jest czas przedpołudniowy, to ja za godzinę zupełnie będę miała inne realia i po prostu mogę zostać cały czas w szpitalu. O, jest bardzo dużo smutku. Pani Magdalena. Nie będziemy odwiedzać zarówno naszych rodziców, jak i dziadków, co jest wyjątkowo takie dla nas przykre, ponieważ zawsze spędzaliśmy je w szerokim rodzinnym gronie. Jednakże teraz z uwagi na ryzyko przenoszenia się wirusa nie chcemy ich narażać na niepotrzebne niebezpieczeństwo i zostajemy w domu. Poruszyła mnie Ewangelia, do której nawiązał papież Franciszek, modląc się o ten świat i o jego przyszłość. Biskup Rafał Markowski. Ta scena, gdzie apostołowie w Łodzi przerażeni krzyczą, bo burza, niepokój, a Chrystus śpi. Ta pretensja, żal, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że giniemy? I Chrystus, który mówi do nich, czemu bojaźliwi jesteście małej wiary. W sytuacji kryzysu mamy dwa wyjścia, albo rozpacz, albo głębokie zaufanie. To jest czas, kiedy możemy kolejny raz z głęboką wiarą spojrzeć w stronę Chrystusa. Tak na przekór epidemii staramy się przygotowywać święta. Wczoraj upiekłam ciasto drożdżowe, dzisiaj planuję mazurka, także przygotowania cały czas trwają. Od tygodnia hoduję rzeżuchę zgodnie z zaleceniami babci, także wszystko będzie tak jak należy. Wczoraj słyszałam wypowiedź pewnej pani, dziennikarz spytał ją, czy czegoś się boi w tej sytuacji, czego się obawia. I starsza pani odpowiedziała, że ja się już niczego nie boję, bo ja przeżyłam powstanie. 63 dni byłam sanitariuszką i w tej chwili cóż się takiego dzieje? Mamy na ogół dach nad głową, mamy wodę, mamy co jeść. Można powiedzieć, że same luksusy. Ja już, proszę pana, się niczego nie boję. To jest dla mnie jakimś takim no, wyznacznikiem tej całej sytuacji, że no, nie możemy się tu szarpać, buntować, miotać, tylko trzeba przyjąć to, co jest i oby nie było gorzej. O tegoroczne święta wielkanocne pytał Marcin Pośpiech. 17 minut do 18. Marek Grechuta. Młody, co jest najlepszy. Wielkanoc tegoroczna nie będzie wyglądać tak, jak wyobrażaliśmy sobie ją jeszcze kilka miesięcy temu. W związku z pandemią nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów, choć jest pewne wyjście z sytuacji. Monika Suszek. W tym roku okoliczności zmusiły nas do przeżywania świąt wielkanocnych bez widocznych symboli, takich jak błogosławieństwo pokarmów czy procesja rezurekcyjna. Ale to nie oznacza, że powinniśmy zrezygnować z tradycyjnych przygotowań, jak chociażby przyszykowania wielkanocnego koszyczka. Mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Adrianik. W Wielką Sobotę, jak co roku, robimy święconkę, przygotowujemy pisanki. I chociaż nie ma w tym dniu poświęcenia pokarmów, to jest błogosławieństwo. Niech to będzie czas naszej liturgii domowej. Do przeprowadzenia błogosławieństwa niezbędna będzie świeca oraz Pismo Święte. Nie potrzebujemy natomiast wody święconej. A kiedy najlepiej poświęcić koszyczek? Zaleca się, by zrobić to w niedzielę przed śniadaniem. I to trochę powrót do korzeni, dodaje ksiądz Piotr Górski z Sanktuarium Maryjnego w Tursku. Starą właśnie tradycją, kiedyś pierwotnie święcono pokarmy, to było tak, że pan przyjeżdżał po plebana, wóz przysyłał i zabierali księdza i jechali właśnie na wieś. I ksiądz wchodził do mieszkania, do domu i święcił pokarmy, które były przygotowane na stole, zanim ten posiłek został spożyty. Tak kiedyś taka była tradycja. A skoro o tradycji mowa, to warto przypomnieć, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym. Mówi Anna Biłant z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Wkładamy do koszyczka chleb. Jest symbolem ciała Jezusa i pokarmem niezbędnym do życia. Wędliny, kiełbasy, szynki, boczki. Wędliny obrazują nam nasze bogactwo. Niezbędnym elementem są jajka. Jajka symbolizują nam budzące się życie. Nie może w naszym koszyczku zabraknąć również sera. Jest symbolem naszej przyjaźni z przyrodą. Nie może w naszym koszyczku również zabraknąć soli i pieprzu. Ale to, co najważniejsze podczas tych świąt, to obecność. Nawet ta wirtualna, dodaje ksiądz Rytel-Adrianik. Chociaż nie jesteśmy razem fizycznie, to jesteśmy razem duchowo. Chociażby w ten sposób. Możemy też takie pozdrowienia umieszczać w mediach społecznościowych i dawać hashtag Wielkanoc. I w ten sposób tworzymy jedną bardzo wielką wspólnotę. Dokładne wytyczne odnośnie tego, jak powinno wyglądać święcenie pokarmów oraz tekst błogosławieństwa zostały zamieszczone na stronach internetowych parafii. Monika Suszek, dziękujemy. 10 minut pozostało do 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. To Mietek Szcześniak. Gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Kochał, ale nikt go nie chciał. Spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Biegł z sercem, droga się urwała, kołatał, kto inny otwierał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa.

Filozofia Dramatu. Trybunie Tutki, 2 minuty do 18:00. Autopromocja. W Wielki Piątek w Trójce. Od 19:00 muzyka ciszy. To jest cisza, w której słychać muzykę. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A później głos i fortepian, czyli Adam Rymasz i Witold Janiak i ich pasja. Tradycyjne pieśni wielkopostne oraz impresje na temat Stabat Mater. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy o 23:00. Bo nas wiernie umiłowała. Autopromocja. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Piotr Łodej, witam kierowców, w tym z Państwa, którzy wciąż zastanawiają się, czy jechać na święta do bliskich, stanowczo odradzamy i zachęcamy, by zostać w domu z trójką. No a tym, którzy teraz wracają z pracy, czy z koniecznych, co podkreślamy, zakupów, podpowiadamy, gdzie uniknąć korków i tak będzie do 21:00. Zachęcamy do kontaktu, najlepiej SMS-owo 71335. Najświeższa informacja z dróg na tę chwilę. Na drodze krajowej numer 15 już bez utrudnień. To na odcinku Gniezno i Nowrocław. Po wypadku w Wylatowie na 164 km 15 przejedziemy bez kłopotu, ale uważajmy. Jeszcze raz apelujemy o maksymalne ograniczenie przemieszczania się. Spędźmy Wielkanoc w domu. Więcej informacji dla kierowców za godzinę.